nyonggo piatin hangna longso merkowelas riko nong wong liyo gampang tung ngumbiat janji nyatani mong ngapusi riko ngawe iso kesekso damai ya, peace ya, peace ya.